quelle piste l'opportunité d'être en tendance là-bas à la première position. 1, 2, 3, comme si comme ça, pour pas francesu lui, sans France, sans France. Mai fac cu mie, e voi tot păsărchieta. Vorba francezului, s-o vreau s-o vreau s-o. Parcă îmi spar mina cu nebunul, ți iau regina cu pantofi, concubina și cu ceasă, ți iau mașina. Fă! Notre poule am votre cur, Notre Dame să nu vă înjur, asta poartă doar își urcă, s-a îmbrăcat de la murmur. Fă! Chiesc că vuz avei, facem numai manele. Mai beșeau pe canapea, am mai făcut în comie. Fai! E voi tot pe sărăcheta. Vorba francezului, s-a vrut, s-a vrut, s-a vrut. Sava, sava, ce mi-a căzut pe podea. Uitea cât o cărămidă și s-a crăpat agresia. Fromaj, fromaj, s-a făcut un reportaj, că am luat bani dintr-o cântare, de-am umplut un porbagaj. Furculision, când cobor din avion, scot un teanc din pantalon, să cânt la acordeon. Vorba francezului, s-a vrut, s-a vrut, s-a vrut. Mai fac o mie, voi tot pe sărăcheta. Vorba francezului, s-a vrut, s-a vrut, s-a vrut.